Znakomita ksywa, znakomita ksywa. Potem bagieta i ta chęć poznawcza, zapoznawania się sprawiła, że po jakimś czasie, jak szedłem sobie na podwórko na Inżynierskiej, myślałem, kurczę, no jestem artystą, znalazłem się tu, rozumiem to i to też dzięki lokalnej społeczności, która właśnie zaakceptowała mnie i wtedy ja mogłem zaakceptować siebie. O, bardzo głęboko tutaj poszliśmy chyba, już bardzo głęboko. No, to już taka pora, że chyba za głęboko wchodzę. Możliwe, możliwe. A dlaczego, bo wszyscy z Dolnego Śląska to bardziej do Wrocławia tutaj lecą, jak zlatują się, a ty wybrałeś Warszawę jednak. No gdzieś w tym Breslau już trochę wszystko, co mogłem osiągnąć, chyba osiągnąłem. Warszawa też czasem sprawiam wrażenie, że jestem, wiesz, w takich permanentnych wakacjach w utopii, z której nie mogę się wyrwać, ale to ciężko jakby powiedzieć, czy to przez Warszawę, czy raczej ja sam sobie narzuciłem pewne granice. Tak naprawdę miejsce do końca nie musi mieć znaczenia. Na tej warszawskiej Pradze po prostu czuję się dobrze, bo dobre były początki właśnie, zapoznawcze początki przez prowokacje. Słuszne. Cały jesteś po tych prowokacjach. Tak. Twarz o czaszka. Trochę się zmieniło, niestety na minus bardziej niż na plus. Nie było tylu knajp co teraz, ale ludzie jednak, wiesz, do świtu chcieli ze sobą rozmawiać, słyszałeś różne języki. Było bardziej europejsko niż by się wydawało, że jest teraz. Tak sobie myślę. Aha, było kiedyś. Tak, było kiedyś. Kiedyś było. Aha. Kiedyś to było, to nawet słyszałem. Dobrze, no dobrze, Wrocław, Warszawa, a za chwilę Nowy Jork, bo przed nami to, co, o czym mówiłeś i cały ten czas, czyli utwór zespołu Cavaliers of the Eastern Front. Moim i waszym gościem był Wojan Trocki. Dziękuję za zaproszenie, to naprawdę było miło być tutaj w radio. Radio to jest jak świątynia dla mnie trochę. Dobrze, no to powiedzmy telewizory. Powiedzmy, że jestem w tej świątyni, może nie księdzem, ale ministrantem. Cavaliers of the Eastern Front teraz w utworze I'm Wrong. I promised you that I would change, but you see, nothing has changed. White is white and red is red. I'm wrong, I'm on the wrong side of this river. I'm wrong, I'm on the wrong side of this river. Thank you. Yes, I've promised you that I would charge. But you see that my world is full of Eastern promises. Nothing has changed, only my soul stops me from crying. Only my soul is crying, only my soul is crying, only my soul is crying. So nothing is going on. Only my soul is crying, only my soul is crying. Nothing is going on, I'm fine. I przeszłość zniknął w chmurze artyzmu, w chmurze muzyczności. Zostałem znowu z wami sam na sam, moi drodzy słuchacze. No i cóż, troszeczkę nam się zrobiło lirycznie, troszeczkę spokojnie, dlatego czas na pewien niepokój. Niepokój w nocy to jest to, co lubię najbardziej. I żeby płynnie przejść do tego, co nas czeka, między innymi chociażby cyklu Wielcy Uczeni, który już za chwilę, będzie również dowcip dwutygodnia i będą również inne atrakcje, między innymi Strefa Mroku nas jeszcze, Strefa Cienia nas czeka. Ale żeby płynnie do tego wszystkiego przejść, to proponuję taką ożywiającą pauzę muzyczną, a nie pauzę, tylko właśnie dynamikę muzyczną, a co może być bardziej dynamicznego niż piosenka, która jest ikoną punk rocka, która jest punk rockowym hymnem, w dodatku w aranżacji takiej folkowej, folkowo-ukraińskiej, jednym słowem The Ukrainians Anarchy in the UK. Бо те, що прагну я, анархія. Бо те, що прагну я, анархія. Yeah. Anarchia, komunizm, kapitalizm, imperializm, te wszystkie rzeczy, te tematy również przejawiają się, przewijają się w annałach Migały i również w naszym jakże bardzo edukacyjnym cyklu Wielcy Uczeni, na który to cykl właśnie nadszedł czas. Dziś chciałbym wam przedstawić wielkiego rewolucjonistę transportu Konstantego Kolejowa. A było to tak. Jak wiadomo, George Stephenson wynalazł pociągi, wynalazł lokomotywy ciągnące wagony po torach. Lecz tak jak w przypadku omawianej już w cyklu Wielcy Uczeni windy osobowa, wynalazek George'a Stephensona byłby bezużyteczny, gdyby właśnie nie rosyjscy uczeni. Otóż lokomotywy i pociągi wynalezione przez George'a Stephensona jeździły w zasadzie bez celu i stawały w losowych miejscach wtedy, gdy skończył im się węgiel. Nie zabierały w ogóle ludzi ani towarów, a kiedy je nawet zabierały, to nie wiadomo było, gdzie staną. I zauważył to podczas swojej podróży do Wielkiej Brytanii carski urzędnik Konstanty Kolejow. Pewnego razu Konstanty, widząc sunącą lokomotywę i widząc sunące wagony, jednocześnie widząc umęczonego walijskiego chłopa, postanowił stanąć na torach i wymusić zatrzymanie pustego, sunącego bez celu składu. Dzięki temu do zatrzymanego pociągu wszedł po raz pierwszy człowiek, walijski chłop Edward Ermyshore, który został pierwszym pasażerem pociągu w historii, pasażerem pociągu już, który ruszył. Konstanty znalazł szybko naśladowców. Walijczycy, a potem Anglicy zaczęli zatrzymywać pociągi swoimi ciałami i do nich wsiadać. W końcu ustalili miejsca, w których pociągi mogłyby się zatrzymać, by pasażerowie wsiadali i wysiadali z nich, nazywane potocznie stacjami. I na cześć tego wielkiego carskiego urzędnika Konstantego, miejsce, gdzie pasażerowie wsiadają i wysiadają, to właśnie stacja kolejowa. We'll be right back. To zespół Zmysłowe Halucynacje właśnie wybrzmiał w utworze Wieczna Młodo i myślę, że za bardzo tego tłumaczyć nie trzeba. Mądry słuchacz zrozumie, a mam przed sobą raczej samych mądrych słuchaczy, moi mili. Zresztą ten utwór Wieczna Młodo oczywiście pochodzi z filmu Brat 2, ze ścieżki dźwiękowej do rosyjskiego filmu Brat 2. No, film, o którym myślę, że dobrze jest obejrzeć, serdecznie go polecam. No, filmu nieco gorzkiego, filmu mocnego, no, z brawurową rolą tutaj Siergieja Bodrowa, aktora, który tragicznie zmarł w 2002 roku i cieszy się w Rosji taką famą, to o czym kiedyś już też mówiłem, jak u nas Zbigniew Cybulski chociażby, no i inni też aktorzy, też z popisowymi rolami, m.in. Wiktor Suchorukow czy Irina Sałtykowa z bardzo mocną kobiecą rolą. Mam nadzieję, że troszeczkę was zachęciłem do tego wycinka rosyjskiej kinematografii. A jeżeli jesteśmy już przy kinematografii, przy tym skrzyżowaniu sztuki i sztuki muzycznej, piosenkowej i sztuki kinematograficznej, to ja też od czasu do czasu przemycam jakieś utwory tutaj w annałach Migały z lat 60., 70., z czasów rewolucji często obyczajowej w Stanach Zjednoczonych. I taki też będzie utwór, który za chwilę usłyszymy, Buffalo Springfield w utworze Expecting to Fly. Podobnie ten utwór kojarzy się z filmem, no nie może nie kojarzyć się z filmem Las Vegas Parano, z końcową sceną tegoż filmu, kiedy Raoul Duke, czyli Hunter Thompson de facto, rozpadającym się kabrioletem podwozi doktora Gonzo na samolot, a potem pisze o wyczerpującym się paliwie lat 60. i o upadku Timothy'ego Leary'ego i to wszystko pisze na maszynie do pisania w zalanym wodą pokoju gdzieś w Las Vegas. To wszystko, ten utwór będzie mi się nieodmiennie kojarzyć z tą sceną. Buffalo Springfield i Expecting to Fly. If I tak załamała się fala tej rewolucji, czy też ewolucji Las Vegas Parano, czyli Fear and Laughing. Laughing. Ja zawsze mam kłopoty, żeby to nie brzmiało jak śmianie się, tu chodzi o odrazę. Oczywiście po angielsku In Las Vegas. No, jeden z takich też mocniejszych filmów, bardziej znaczących, przynajmniej dla mnie. No, ale nie chcę już, żeby ta audycja przekształciła się w audycję filmową, bo takie annały migały, których teraz właśnie w trójce słuchacie, takie nie są. Absolutnie. Ma być też troszeczkę zabawniej, za chwilę będzie, ale zanim to nastąpi, no to przeniesiemy troszeczkę się bardziej w ciemną stronę. Strefa mroku. Już za moment, a żeby troszeczkę do strefy mroku przejść, tam zespół legenda absolutnie, to chciałbym, żebyśmy płynnie w to weszli. Grupą, która nagrywa współcześnie i ten utwór, który za chwilę usłyszycie, to jest utwór z 2014 roku. Grają współcześnie, ale grają tak, jakby grali 30 lat wcześniej, z czego się bardzo cieszę. Lata 80. ciągle w modzie. Boy Harsher, tak nazywa się grupa, która pierwszy raz w annałach migały tutaj będzie brzmieć. Nie wiem, czy pierwszy raz w trójce, ciężko mi powiedzieć, bo jest całkiem dobry sznyt to, co oni grają, a za chwilę już strefa mroku. Tymczasem Boy Harsher w utworze Pain. What is it that you are doing, dear? monotonia, smutek, rozkład, śmierć. To nasze dyżurne tematy w annałach Migały oczywiście. Oczywiście nieco z przymrużeniem oka. Na ten utwór to kojarzy mi się taki troszeczkę monotonny, jak klaszcze w dłonie zespołu Varieté. Zespołu, który bardzo cenię, a tym razem w Strefie Mroku inny, równie wielki polski zespół po tej ciemno zimnej stronie mocy. No, nadszedł czas naprawdę wielkich ludzi, chociaż wzrostem średnich, ale za to twórczością wielkich ludzi, którzy na polską nową falę bardzo wpłynęli, czyli zespołu Siekiera. Tak jest, Siekiera w Strefie Mroku tym razem. Ja się z tego bardzo cieszę i to jest znowu spełnienie moich marzeń, żeby troszeczkę ochłodzić transmisję trójkową zespołem Siekiera. I tak jak w przypadku Joy Division, dwa tygodnie temu zaprezentuję dwa utwory zespołu Siekiera, bo siekierolodzy, no nie wiem, czy taka specjalizacja w ogóle jest, istnieje, właśnie być może ją wymyśliłem. Siekierolodzy dzielą twórczość zespołu Siekiera na dwa, czyli na okres z Tomkiem Budzyńskim do 1984 roku, gdzie ten zespół, no to była grupa dosyć niebezpiecznych, nawet jak na polskie standardy punkowe. Ludzi niebezpiecznych również dla swojego środowiska, tak jak Teza ten Ksenna chociażby. I ten okres został zarejestrowany w domu chemika w Puławach w 1984 roku, tak zwanym Summer Demo, i to jest okres punk rockowy z niesamowicie drapieżnymi tekstami. I okres późniejszy już z panem Malinowskim na wokalu, gdzie już to była nowa fala, zimna fala w pełnym tego słowa znaczeniu. A teraz właśnie chcę przedstawić ten utwór z tego pierwszego okresu, czyli Idzie wojna, Siekiera, rok 84, Puławy, dom chemika, proszę. Jak pod słowa twoje, to wiecie, chwalą dni jest szurza pierś, robot gwałci, krokodyla, małpę gryzie pies. Jestem i byłem i nadal, byłem jako nastolatek i nadal jestem pod wrażeniem tych tekstów. Ten tekst to tekst Tomasza Adamskiego z zespołu. I wyobrażam sobie tylko młyny, które były pod sceną podczas tych utworów. I tak na przekór kiedyś chciałem, żeby zaaranżować tego typu mocny tekst balladowo. No i jak to zwykle bywa z tego typu pomysłami, ktoś na to później wpadł i zrealizował, a ja nie zrealizowałem, bo zresztą też nie jestem muzycznie dosyć utalentowany, jeśli chodzi o wpadanie na pomysły, owszem, ale wiadomo, każdy wpada na jakieś pomysły. To już za nami idzie wojna, zespół Siekiera w Strefie Mroku i to i punkowe, bardzo mocne punkowe oblicze Siekiery. A potem wraz z albumem Nowa Aleksandria i wraz z odejściem Tomka Budzyńskiego rozpoczął się nowy okres w Siekierze. Okres może nie tak radykalnego, mocnego brzmienia, ale brzmienia równie głębokiego i równie, tak mi się wydaje, jak na tamte czasy nowatorskiego, brzmienia, które myślę zainspirowało później kolejne polskie zespoły brzmienia, no, nowofalowego. I chciałbym wam przedstawić z płyty Nowa Aleksandria już z panem Malinowskim na wokalu. Utwór chyba jeden z najsłynniejszych, też z tekstem bardzo dobrym, myślę, bardzo dającym do myślenia. No cóż, jednym słowem, już nie będę się rozgadywał. W Strefie Mroku, w Annałach Migały, przedstawiam wam Ludzi Wschodu, Siekiera. Hey! Hey! ludzie wschodu, siekiera w annałach migały. Och, jakaż to organiczna, nie tylko organiczna, ale tak bardzo duchowa przyjemność podzielić się tym siekierowym, nowofalowym klimatem. Na antenie. No oczywiście tekst, jeden z najsłynniejszych chyba tekstów też, jeśli chodzi o polską muzykę, to może taką bardziej podziemną, bardziej taką nieoficjalną, tekst Tomasza Adamskiego. No naprawdę chylę czoła tutaj przed tym tekstem, przed autorem tekstów Siekiery. Naprawdę mocna rzecz. A przed nami jeszcze w annałach między innymi dowcip dwutygodnia, ale zanim to nastąpi, to taka będzie po pierwsze zmiana klimatu, bo troszkęśmy się ponurzali w tych mrokach i w tym zimnie i chłodzie. Po pierwsze zmiana klimatu, chociaż nie do końca, ale o tym zaraz, a po drugie przygotowanie też znowu na dowcip, po którym będzie można wykopać w betonowej podłodze dziurę i się do niej schować. A tymczasem Senior Coconut w utworze, no właśnie, nie będę zdradzał tego utworu, ale być może znawcy niemieckiej muzyki elektronicznej dostrzegą tutaj, a raczej usłyszą pewną znajomą melodię. Przed nami Senior Coconut, a jaki to jest utwór i pierwotnie grany przez jaki zespół? No to możemy tutaj zrobić taki mały konkurs bez nagród. Co to może być za utwór? Weißes Blatt, ein grüner Land. me parecería a Jesús. Jeszcze końcowe akordy. Senior Coconut, który już przedstawiałem w Annałach Migały, to grupa, która gra utwory oczywiście zespołu Kraftwerk w takich dosyć innych niż elektroniczne aranżacjach. Mieliśmy okazję usłyszeć utwór Autobahn. A teraz już czas na coś, po czym no, niektórzy słuchacze nie wiedzą, jak zareagować. Nie wiedzą, czy się śmiać, czy płakać. Jednym słowem, przed nami dowcip dwutygodnia. Zaczynamy. Był rok 1932. Jak wiadomo, w sanacyjnej Polsce nie było za wesoło. Zmagaliśmy się z pokłosiem wielkiego kryzysu, z nożycami cen. Dzieci zęby bolały, nie tylko dzieci, ale też ludzi w innych grupach wiekowych. Chłopi i ludzie mieszkający w miastach byli w osobnych kasach chorych. I w takim otoczeniu właśnie widzimy naszego bohatera, pana Ignacego Kwiatka, chłopa z Lubelszczyzny. Ignacy pewnego poranka obudził się właśnie z bólem zęba, bo jak wiadomo, za sanacji ludzi zęby bolały. I Ignacy jeszcze był tego dnia w stanie pracować. Niestety dnia następnego ból był już bardzo dokuczliwy. Ignacy bał się iść do wiejskiego kowala, bo jeden z jego sąsiadów po takiej wizycie niestety zmarł. Postanowił Ignacy przejść się z rodzinnego Biłgoraja do Lublina, gdzie przyjmował dentysta w jego kasie chorych. Szedł Ignacy dzielnie, żona wyposażyła go w jedzenie. W jedzenie chłopskie, w jedzenie zdrowe, no ale wiadomo, mógł jeść tylko połową ust, dlatego że druga połowa go bolała ze względu na bolący ząb. A jeśli chodzi o pójście drogą, to jak wiadomo, obuwie chłopów za sanacji pozostawiało wiele do życzenia. Szedł jednakowoż Ignacy dzielnie, mijając drewniane chaty, mijając pola, lasy. Lasy oczywiście raczej mieszane i liściaste, bo to przecież Lubelszczyzna. Wierzył Ignacy, że dostanie się do stomatologa. I wreszcie ujrzał rogatki Lublina, Pałac Lubomirskich, którym się zachwycił. Przystał nawet i pozachwycał się, ale ból zęba znowu dał mu się we znaki. I wreszcie zaczął iść ulicą Nadbystrzycką, na której, jak wiadomo, po wojnie miała być Politechnika Lubelska, ale przecież my nie o tym. I szedł Ignacy dzielnie aż do centrum miasta. Ludzie prowadzili go, ludzie pokazywali mu, też widząc jego napuchniętą buzię, gdzie może przyjmować lubelski dentysta. I w końcu doszedł. Zobaczył taki szarawy budynek, wiadomo, chłopska kasa chorych, budynek niezbyt luksusowy i tam właśnie przyjmował dentysta. Szczęśliwy Ignacy, że dostał się jeszcze za dnia do owej przychodni. Wtedy nie było aż takich kolejek. Wszedł do recepcji. I idąc do recepcji, nagle zobaczył człowieka w białym kitlu. i stwierdził, że to chyba właśnie dentysta, to ten dentysta, który może go wybawić od bólu. I zapytał się Ignacy dentysty, w jakich porach pan przyjmuje, a tamten na to w sztruksach. Wakacje. Będą samochody, będą samochody. Tutaj motel, a tam droga. Drogi szkoda. Wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Ale jest wesoło, ale kolorowo. Wszyscy chcą odpocząć w jakikolwiek sposób. Wakacje. Ach, jak przyjemnie, ach, jak wspaniale, tak sobie pędzić, pędzić gdzieś w nieznane. Ach, jak przyjemnie, ach, jak wspaniale, tak sobie pędzić, pędzić gdzieś w nieznane. W objęcia lazurowych kobiet, Wakacje, Brzuska, czyli Darek Brzuska-Brzuskiewicz i Paweł Paulus Mazur z płyty Wakacje na Westerplatte i być może Brzuska, a również być może Paulus będą gośćmi Annałów Migały. Staram się o to, ale są to ludzie, jak wiadomo, wielu projektów, wielu zawodów, zapracowani, zabiegani, ale być może już niedługo będą tu w studiu. A to, co już w tle, to też utwór, którym chciałbym się z wami pożegnać, który płynnie wprowadzi nas w perskie klimaty Radia Teheran, które już za chwilę na antenie. Acid Arab, kwaśny Arab w utworze Steel. A ja cóż, bardzo wam serdecznie dziękuję. Nie wiem, kiedy upłynęły te dwie godziny. Dziękuję również pani Ewie Rydel, która dzielnie realizowała dzisiejszą audycję, oraz oczywiście Oli Budce, która również swoje siły intelektualne i fizyczne do audycji jak zwykle pięknie włożyła. To byłem ja, Michał Migała. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Eller keser demedin mi dinmi? Eller keser demedin mi dinmi? Eller keser demedin mi dinmi? gezer. Eller gezer. Eller gezer. Eller gezer. Eller gezer. Eller gezer. Eller gezer. Eller gezer. Gözlerim, eller gezer demedim mi?